Agentka Stellarová. Na obrovských tabulích se opět rozběhla depresivní počítadla ztrát. JFK se zastavil a chvíli na ně zamyšleně hleděl. Lidé právě ztratili dva bitevní planetolety, jeden přepadový křižník a 7 automatových sentinelů, samozřejmě i s lidskými posádkami. Celkem to obnášelo 10 537 padlých. Pak, ještě než se roztočilo počítadlo nepřátelských ztrát, naskočilo červené číslo 1 731 852. Vojensko-průmyslový komplex, horečnatě budovaný prstenec okolo Neptunu byl právě zničen, nikdo nepřežil. Vlastně ano, v 5 záchranných člunech unikly necelé 200 lidí a právě se rozebíhal závod s časem o jejich záchranu. Je to hrozné, že? Vytrhla z myšlenek kováře čísi poznámka. Probral se a zjistil, že spolu s ním zírá na informační tabuli žena v policejní uniformě, podle výložek poručice. Současně si uvědomil, jak se při pohledu na tabuli tváří on sám, téměř nenávistně. Jo, je, přikývl. Někdo by za to měl zaplatit, hajzl. Ové převedl svou nadávku v poslední chvíli do množného čísla. Poručice souhlasně přikývla a pak si ho zkoumavě přeměřila. My to zvládneme, nebojte se. JFK s obtížemi setřásl masku napětí a přinutil se usmát. Máte pravdu, jen mě to občas sebere trochu víc. Měl jste tam, kývla, myslím na Neptunu, někoho. Promiňte, nechci o tom mluvit. Samozřejmě, rozloučili se smutnými úsměvy, JFK si malý, ale poměrně těžký kuvřík přehodil z ruky do ruky a zamířil k bloku HK3 ve slangu k čtvrti Hermanových koulí. Chvíli mu trvalo, než se mu podařilo soustředit na to, proč tady vlastně je. Změna reality, kdo a jak ji způsobil, byla Bormanova práce. JFK se zajímal o něco jiného, o negaci Mauerbyho efektu, o něco, co mohlo potenciálně stát životy stovky miliard lidí. Na okamžik ho napadlo, proč do toho spadl právě on, řadový agent, obyčejný chlap. Zatřásl hlavou, aby se zbytečných myšlenek zbavil. Nebyli k ničemu, prostě nikdo jiný nebyl právě po ruce. Hermanovy koule se nacházely nedaleko od místa, kde se v této realitě poprvé objevil. A také nedaleko od místa, kde bydlela agentka Stellarová, agenturní rezidentka, která beze stopy zmizela. JFK její byt, jenž používala k navazování spojení s bází, odhalil díky jednomu starému hlášení. Na videu našel krátký záběr ukazující pohled z jejího okna, záběr z částí oblohy. Vsadil na to, že ať s tímhle světem provedli cokoliv, nezměnili všechno, měsíce okolo planet, planety okolo slunce a slunce okolo galaktického jádra určitě obíhaly stále stejně. Identifikace tohoto místa stála baronku von Techlowitz nemalé jmění, vesměs za přístupy do neveřejných astronomických databází a záznamy okolního kosmického prostoru ve vojenské kvalitě. Náklady jí nevadily, protože o nich nevěděla. Kováři se však pátrání vyplatilo, v bytě našel klíč k neprostorové schránce s dokladem o úspěšné realizaci negace Mauerbyho efektu a teď se tam mínil porozhlédnout ještě jednou. Jak se stalo, že střih reality neproměnil klíč, stále netušil. Úzkou ulicí, která připomínala spíš soutězku klikatící se mezi nebetyčnými zdmi zdánlivě dosahujícími až k falešnému nebi, se prohnala přepravní plošina naložená ocelovým šrotem. JFK se musel přitisknout až ke stěně, aby ho vyčnívající části zborcených konstrukcí nevzali sebou. Jistě, bylo to proti předpisům, ale na prstenci se to tak nebralo. Uvědomil si, že stačilo pár týdnů, aby si zvykl na pobyt tam dole. Přešel přes silnici, ze zvyku zkontroloval okolí. Měl pocit, že chlápka v placaté čepici už někde zahlédl. Než zamířil do uličky k bývalému bytu Stellarové, zamyslel se nad tím. Někoho podobného potkal, ještě než nastoupil na geostacionární výtah, který ho vyvezl nahoru. Začínal vidět cizí agenty za každým rohem, první známky paranoji. Přístup k bytu měl už z dřívějška. Zadal kód, dveře cvakly a díky elektrostatickému zámku odskočily od zárubní. JFK opatrně vstoupil, každý krychlový centimetr vzduchu už v sobě nesl pečeť dlouhodobé opuštěnosti, nádech plísně vznášející se někde na hranici rozlišovacích schopností čichových receptorů, prach usazující se v rozích a v okolí zamřížovaných otvorů ventilačních průduchů seřízených na minimální výkon, přesně podle předpisů prstence. JFK v předsíni odložil své zavazadlo a celý byt nejprve zběžně prošel, zda neobjeví známky pátrání někoho dalšího. Nezdálo se, že by zde někdo od jeho poslední návštěvy byl. Podle všeho tu Stellarová nikdy nebydlela, místo používala jen pro pracovní záležitosti. Za předpokladu, že žila v okamžiku střihu reality, co se s ní vlastně stalo. Netušil. Na takové otázky by neuměl odpovědět ani tým specialistů, natož on sám. Vlastně teď s Bormanem, ale i z jeho strany to byla hlavně osobní iniciativa a ne zájem agentury. JFK se vrátil do předsíně, z kapsy vytáhl sterilní chirurgické rukavice, oblékl si je, potom otevřel neprostorovou schránku a věci z tašky rozložil na zem. Nakonec otevřel kuvřík a začal z něj vybalovat kriminalistickou výbavu pro ohledání místa činu. Už předem si připravil 3D model celého bytu v kvalitě maximálně kopírující realitu. K tomu mu pomohl videozáznam z prvního pátrání. Nejprve vypustil 5 pavoukovitých mikrorobotů, kteří se bez zdržování rozběhli do koutů všech místností a s pomocí speciálních lepivých štětin umístěných na koncích mechanických makadel odebírali vzorky. Další v pořadí nastoupila do práce aerosonda s citlivým spektroskopem. Ta měla za úkol identifikovat případné exotické látky, které by se v obyčejném bytě sekce HK3 neměly vyskytovat. Další přístroje provedly analýzu vzduchu a vody. JFK se však nehodlal spoléhat jen na automaty. Sám se dal do práce s opoznání konvenčnějším a starobylejším vybavením. Chtěl mít jistotu. Elektronické přístroje šlo občas zmanipulovat. Projít celý byt mu trvalo 3 hodiny. Na úplný konec si nechal koupelnu s toaletou. Nic zajímavého. Jen na poličce se základními hygienickými potřebami našel pár odložených časopisů. Šlo většinou o gildovní reklamní materiály, až na jednu výjimku týkající se megakorporace Interstellar. Podle toho, jak byla obálka vrchního výtisku zaprášená, tady ležely už dlouho. Kovář na združeném ovladači forenzních robotů stiskl tlačítko pro ukončení práce. Chvíli mu trvalo, než našel pavouka číslo 3. Uvázl ve škvíře za kuchyňskou linkou, jeho navigační maják naštěstí pracoval, podle něho ho objevil. Konečně zbalil výbavu, otevřel dveře z bytu na chodbu a než překročil práh, zarazil se. Chodba a schodiště nebyly prázdné. Nic neslyšel, ale neskoumal, co ho varovalo a zastavil se. Naskýtaly se mu celkem 4 únikové cesty. Z okna ven, po schodech nahoru a dolů a výtahem. Výtah a cestu dolů budou mít zajištěné určitě. Přesto přešel přes chodbu a stiskl přivolávací tlačítko zdviže. Kabina zastavila, otevřel dveře, na okamžik podlahu zatížil svou vahou, jako by doopravdy nastoupil, pak se však stáhl zpět. V bloku HK3 byly střechy starého typu, ploché, udržované lidmi, nikoliv automaty. To by mohlo být to pravé. Dveře výtahu se pomalu zavíraly, JFK rychlými dlouhými kroky mířil ke stoupajícímu schodišti. Stůjte! Zazněl chodbou známý hlas. Zatýkám vás, Ornici Fuiscare. Kováře ani nenapadlo poslechnout. Přikrčený vzal zpátečku do bytu, kuvřík zvedl před sebe jako štít. Práskl zdvojený výstřel, do povrchu stvrzeného plastu se zabodly 2 šipky, v dalším okamžiku už se JFK kryl za dveřmi. Tasil vlastní pistoli, klasickou kinetickou zbraň s upravenou municí snižující průbojnost. Nechte toho, kováři, pokračoval Cash Tribet ze svého krytu. Mám všechno pod kontrolou. Střechu, okolí i pár střelců starajících se o okna. A na rozdíl ode mě, oni mají ostrou munici. JFK hleděl na šipky v kuvříku. Zelená barva miniaturních ampulí informovala, že účinnou látkou je nějaký druh neurotoxinu. Tribet ho tedy chtěl živého. Ze spodního schodiště se zdvihl stín. JFK bez váhání vystřelil a muž zalehl do krytu. Nechtěl ho zabít, jen nepotřeboval, aby ho tak snadno zahnali do úplného kouta. Nemáte pravomoc mě zatknout, křikl do chodby přes rameno. Hledal jakékoliv východisko. Nepotřeboval, aby ho tady Tribet přistihl. O to víc, že to byla jeho soukromá akce, o které nevěděla ani Amélie. Nechtěli ani její gildu do vlastního pátrání zatahovat víc, než bylo nezbytně nutné. Máte pravdu, nemám pravomoc na zatčení prvního tajemníka baronky von Techlovic, zasmál se Tribet, ale nikdo mi nezabrání zajistit zloděje Orniče Fujskara, který se právě vloupal do soukromého bytu tady na prstenci. JFK potlačil zaklení. Jeho low level krytí se mu tentokrát nevyplatilo. Vzdejte se, pokračoval vládní pátrač Kešch Tribet dál spokojeným tónem. Nebo se nevzdávejte, vůbec mi nebude vadit, když vám přišije i napadení úředníka při výkonu služby. Mám vás, kováři, a vy to dobře víte. JFK mlčel a připojil se na síť. Za poslední týdny na ní trávil víc času, než mu bylo milé. Teď se mu to však hodilo. Dalším výstřelem připomněl aktivistovi na schodech, že není radno se příliš ukazovat. Dávám vám poslední minutu, pak povolám přepadové komando, zareagoval Tribet. Z tohohle se nevystřílíte, i kdybyste byl armádou v jednom muži. A to vy nejste, na vás stačím i já sám. Zvenčí se ozvalo postupně zesilující houkání oznamující příjezd dalších policejních jednotek. JFK mlčel, Tribetovi příjezd dalších posil nebyl po chuti a cosi vztekle štěkal do svého komunikátoru, ale nebylo mu rozumět. Jdeme si pro něj hned teď. Zavelel nakonec svým lidem. To už schody rezonovaly pod nohama blížících se posil. Tady těžké zásahové komando, kapitán Haverdi. Objevilo se kovářovi před očima na síťovém rozhraní, stejná slova podpořená kilovattovým zesilovačem současně burácela celým domem. JFK okamžitě aktivoval rušičku, miniaturní reproduktor, který analyzoval dopadající zvukové vlny a buzením s opačnou fází je v jeho zvukovodu anuloval. Ale i vedení zvuku rezonancí ho částečně ohlušovalo. Kešch Tribet pustil svou zbraň a chránil si uši alespoň dlaněmi. Zatýkám vás, Kešhi Tribette, za fyzické napadení prvního tajemníka magnátky Amélie von Techlovic. Zaznělo hromově zesílené obvinění. To už dva policisté v těžkých zásahových oblecích stáli u vládního pátrače a megafon milosrdně umlkl. Kovář si byl vědom, že další ozbrojenci míří na něj. Odložil zbraň a s rukama za hlavou vystoupil na chodbu. Tribet se konečně vzpamatoval. Dostanu tě, dostanu, na to můžeš vzít jet. Syčel téměř nepříčetně, zatímco ho v poutech odváděli. Do třetice všeho dobrého, popřál mu JFK. Rozejděte se, občané, akce skončila, rozháněl zvědavce vynořující se ze dveří další policista. Kovář poslušně přikývil a vrátil se do bytu. Tohle bylo ofous. Žalobu na Tribetta měl dávno připravenou a vlastně i podanou, Amélie Nikonek se použil jen k tomu, aby ji zpozdil a pak naopak se zvýšenou rychlostí uplatnil. Tuhle drobnou výhodu hodlal použít až mnohem později, teď mu však přišla vhod. Tribet za ním zaostával jen o krok a byl otravnější než štěnice. Musí se přesněji podívat, pro koho pracuje, umínil si. Zda skutečně pro vládu, nebo pro někoho jiného. Prostor za dveřmi už se mezi tím stačil vypráznit. Vyvyklal z povrchu kuvříku obě šipky, po chvíli váhání je přidal k obsahu pro pozdější analýzu a vyrazil za další pochůzkou. Lidé na prstenci byli ochotni mnohem víc riskovat než dole na zemi. Snad proto, že mohli víc získat než ztratit. Už několik týdnů hledal někoho se specifickými schopnostmi a teď doufal, že ho našel. JFK naskočil na přepravní plošinu, často sloužící jako neoficiální způsob hromadné dopravy. Už na ní stáli tři chlapci v pracovních overalech se svářečkami a přenosným zdrojem. Mrkl se na ovládací panel stroje. Nebyl určen pro běžné použití, jen pro servisní techniky, pro případ, že se stroj porouchá. Znalí však podle piktogramů na displeji dokázali poznat, kam má plošina namířeno. Kovář se s povzdechem připojil na síť, aby se zorientoval. Kamchat blok, jedeme letovat plášť, vyložil si jeho pátravý pohled správně jeden z přítomných. Díky, mávl mu kovář a na dalším křížení drah se skočil a počkal na další plošinu. Po půl hodině se mu se štěstím podařilo najít tu správnou, jedoucí až na periferii. Hledal Stravinského, toho času údržbáře solárních panelů, které zásobovaly prstenec 80% energie. Dříve špičkového zaměstnance gildy Cryogen. Stravinský se musel čímsi provinit. Čímsi hodně vážným, protože jeho materiály naznačovaly, že se výměnou za prominutí trestu zbavil gildovní příslušnosti a přes jeho nesporné kvality po něm nikdo další nesáhl. Plošina zastavila. JFK z ní se skočil právě včas, aby mu na nohách nepřistála první z velkých cívek, které na ně začaly skládat automatické vozíky s manipulátory. Byly tak omezené, že ho vůbec neregistrovali. Sem, do bludiště plastových a ocelových krabic, válců, spleti vysokoenergetických potrubí a pavučin komunikačních kabelů lidé chodili jen málo kdy. Většinou pouze pokud k tomu měli dobrý důvod a samozřejmě přístroj, který je chránil před omezeností místních technických zařízení. Ten je FK měl, ale ne poslední verzi a zde se situace měnila opravdu každým okamžikem. Prstenec byl jako živý organismus, obrovské monstrum, kde na jednom místě probíhala rakovina v terminálním stádiu a v jiné se rodil nový život. Mapa mu ukazovala, kterým směrem se má dát. Odešel dvojici rour dobře dvoumetrového průměru, i přes na pohled tlustou izolaci z nich sálal chlad a na jejich povrchu kondenzovala voda. Dál cesta vedla přes otevřené prostranství, na němž zdánlivě nic nehrozilo, ale JFK to vzal raději po kraji, okolo stěny se spoustou průduchů. Z některých vystupoval žár, v jednu chvíli se otevřel obrovský pojistný ventil a zahalil okolí oblakem horké páry. Kovářové místo připomínalo stokrát zbytnělý sen šíleného alchymisty. Už byl skoro před ústím další křivolaké uličky, když mu něco zabzučelo kolem uší, oko v kousek nad jeho ramenem se roztříštila kulka. Zaklel a rozběhl se. Do uličky skočil pádem na břicho, což mu zachránilo život, protože dávka z něčeho, co mohlo kadencí skvěle konkurovat protileteckým kanónům, prořízla stěnu po jeho levé ruce. Aniž věděl jak, urazil ještě další 3 metry a zastavil až v bezpečném úkrytu robustních zdí, na zádech a s pistolí připravenou k palbě. Bez přemýšlení letmým pohledem zkontroloval, jaký druh munice mu právě usiloval o život. Do stěny z polymerových prefabrikátů se zakousla ne navíc než 20 cm. Na prstenci neměl nikdo rád hluboké průstřely. Opatrně se po zádech posunoval do temnoty uličky, ale k žádnému dalšímu útoku nedošlo. Bylo docela dobře možné, že ho málem zabil automat, který tady před časem nainstaloval nějaký technologicky zdatný bezdomovec. V tomhle světě byli technologicky zdatní téměř všichni. Přes zmenšenou 3D mapu okolí si promítl cestu ke Stravinskému. Je pravděpodobné, že není přesná, upozornil ho hlas a světle zelený nápis. Kdo to sakra ke mně mluví? Zeptal se JFK na hlas a otočil se na patě o 180 stupňů, aby pokryl prostor za sebou. Nemusím na vás mluvit, Johne, objevil se v jeho zorném poli další text, tentokrát už bez zvukového doprovodu. Jsem váš semi-inteligentní sofistikovaný poradní systém, který jste si sám nainstaloval. Já. Nainstaloval. Zavrčel kovář. Odpověz tak, aby mě informační hodnota tvých slov uspokojila, jinak tě vymažu. JFK už měl s dotěrnými sofistikovanými elektronickými sluhy, kteří měli usnadnit život na síti, spoustu zkušeností. Většinou spíš otravovali. Rozhraní mu rychle odkrývalo jednu svou úroveň za druhou přesně podle jeho pokynů. Přesněji, dovolil jste specialistům baronky von Techlovic, aby vaše připojení na síť rozšířili o mou maličkost. Jak moc mi můžeš být užitečný? Jak moc se mi můžeš nabourat do myšlení? Položil JFK další otázky, aniž by přestal kontrolovat okolí. Předpokládám, že na mé odpovědi závisí mé bytí či nebytí, odpověděl expertní program. Předpokládáš správně, odtušil JFK a tentokrát už nepromluvil, jen svá slova formuloval, jako by se je chystal vyslovit. Mohu vám být velmi užitečný, ale přiznávám, že informace, které vám poskytnu, pravděpodobně ovlivní vaše jednání. Johnovi se odpověď líbila. Jsi inteligentní. Máš vlastní já. Chtěl ještě vědět. Neabsolvoval bych žádný ze sofistikovaných testů pro U. I ale jsem na světě rád. Těší mě slídit po síti a sbírat informace. Všechny semi-inteligentní poradní systémy jsou takové. Zeptal se JFK, zajistil pistoli a vrátil ji do pouzdra. Nevím, ale mohu to zjistit. Není nutné, zarazil ho JFK. Upřednostnil bych něco o Stravinském. Sám jsem si udělal podrobnou rešerši, ale možná přijdeš i na něco dalšího, navrhl zvědavci, jak svého nenadálého pomocníka pokřtil a vyrazil po cestě vyznačené v 3D mapě. Stravinský se usídlil ve staré vakuové slévárně, která byla určena k bezprostřední demolici. Objekt měl být zbourán zítra, jenomže Stravinský zareagoval na Kovářovu poptávku před 3 dny a už tehdy znělo datum likvidace Stravinského domova stejně, zítra. Bez dalších problémů se JFK protáhl křivolakou technologickou mezerou mezi dvěma továrními komplexy, prolezl potrubím se zvýšenou koncentrací karcinogenních pseudobiologických látek a konečně se dostal k obrovské bráně do budovy, která by mohla sloužit jako koloseum. Vstup střežily dvě výsměšně se tvářící sochy sestavené z tors automatických dopravních plošin, pozůstatků víceúčelových humanoidních robotů a překvapivě dvou lidských lebek. Stravinský se cítil natolik jistě, že se neukrýval. Jeho vkus byl však mírně řečeno znepokojivý a JFK k němu pocítil nechuť. Nebylo to profesionální, to si uvědomoval. Potřeboval jeho služby, potřeboval ho maximálně správně odhadnout, aby pak nebyl nepříjemně překvapen. Ještě jednou si sousoší prohlédl, výsměšná sebevědomá degradace lidství. Bylo tam i něco dalšího, co nedokázal identifikovat. Když vcházel do haly, nedokázal se ubránit jistému vnitřnímu zachvění. Jakoby vstupoval na území, které neznal, nerozuměl mu a bál se ho. Peklo. Nechápal, kde se v něm tyhle představy berou. Hezký, ne. Přivítal ho z temnoty výsměšný hlas. Klikni na mě, objevil se pod ikonkou přístupu na síť malý nápis. Poslechl a temnotu překryla síť matných obrazů. Nejstarší videodata mají několik dnů, nejmladší 20 minut, informoval ho zvědavec. JFK pochopil, že mu přes temnotu vykreslil offline mapu. Zasyčel plamen a v nicotě se zrodil oranžový disk zapálené cigarety. Očekával bych přátelštější přijetí u obchodního jednání, zareagoval JFK. Stravinský v jedné ruce držel zápalku, ve druhé cigaretu. Než by se obojího stačil zbavit, padal by k zemi s nejméně 5 kulkami v srdci. Pokud ho samozřejmě nehlídali sofistikované kybernetické systémy, ale tomu JFK nevěřil. Neodpovídalo to jeho profilu. Třeba nemám o obchody zájem. Tak to jsem se zmýlil, pokrčil John rameny a otočil se k odchodu. To jste celou tuhle cestu urazil jen kvůli omylu. Zarazil ho Stravinský těsně předtím, než překročil hranici světla a stínu, tvořící pomyslnou hranici mezi prostorem uvnitř a venku. Už to tak vypadá, pokrčil JFK rameny. Mám práci pro někoho, kdo to umí z dna a taky se špionvare. A chce obchodovat. Temnota utekla před záplavou záře z polybutových trubic vinoucích se po klenbě haly. Tak to jste dorazil na správné místo. Pokud nejste škudlil, nasadil Stravinský věcnější tón. JFK se setkal se studeným pohledem dvou bledě zelených očí. Věděl, jak Stravinský vypadá, přesněji věděl, jak vypadal před pár lety, v době, ze které pocházel poslední jeho dostupný snímek. Ani ten ho však nepřipravil na něco animálního, snad plazího, co prosakovalo Stravinského lidským obličejem a měnilo ho v lovec-raftovskou příšeru, antipol lidství. Proč se ho vlastně Cryogen zbavil? Zeptal se subvokálně zvědavce. Nevím, jdu potom od doby, co jste mě aktivoval. JFK netušil, čím a kdy zvědavce aktivoval, ale nemínil to řešit. Ne v tuto chvíli. Co po mně chcete? Zeptal se Stravinský přímo. Hala na první pohled stále vypadala jako vakuová slévárna, ale mezi obrovskými, nyní mrtvými stroji prorůstala struktura stříbřitých optických vláken, spojujících se v chaoticky vyhlížejících uzlech. Celé to vypadalo jako lidský mozek rozvinutý po pavoučí síti. Za obrovskou válcovací stolicí Kovář zahlédl pohovku, pracovní stůl a vysoký kvádr barové skříně. Stravinský zde bydlel i pracoval, o tom nemohlo být pochyb. Potřebuji získat přístup k dna všech lidí na planetě. Takový, aby mi umožnil porovnat ho s genetickým materiálem, který mám já k dispozici. A co máte k dispozici? Genom šimpanze. Hledáte pachatele mezidruhového inbreedingu. Stravinsky zahýkal, jako by řekl Bůh ví jaký vtip. Patří bílé ženě kavkazského původu okolo 35 let. Jak je kompletní, to zatím nevím. Rozumím, opáčil Stravinsky a jeho bledé oči se zúžily. To je docela grandiózní úkol. Dostat se k chráněným informacím a získat z nich správné genetické markery. JFK měl nutkavý pocit, že ten člověk je příliš sebevědomý a že mu jde o něco úplně jiného, než je práce, kterou mu nabízel. Lovec raftovská příšera skřivila rty do tvaru, který měl být úsměvem, ale kováři připomněl monstrum ze snů těsně předtím, než se rozhodne pozřít svou kořist. A co za to nabízíte? Peníze. Odpovědělo mu jen zavrtění hlavou. Chci gildovní nebo koncernovou příslušnost. Chci zpátky na žemli. Johnovi chvíli trvalo, než pochopil, že žemlí myslí zemi. Gildovní příslušnost vám nezařídím. Viděl, jak Stravinsky okamžitě ztratil zájem. Ale přístup na zemi ano. V roli externisty, specialisty s dlouhodobým kontraktem. Zvědavec mu okamžitě bez požádání vypsal dozorného pole celou řadu důvodů, proč nemůže nabídnout ani něco takového, ale JFK ho ignoroval. Potřeboval toho muže, potřeboval jeho schopnosti. Trvalo dlouho, než našel někoho takového, jako je on. A stálo to zatraceně hodně peněz. Vy jste teď na žemli a já tady. Ale dokážu vás dostat, pokud mě podvedete, pronesl pomalu Stravinsky. JFK mu to věřil. Slovo teď navíc prozrazovalo, že si ho Stravinsky také proklepl. Nechci schnít tady a pokud budu muset, obětuji vlastní život, abych zničil ten váš, ten, který si užíváte tam dole. Jako experta, externistu vás tam dostanu. Pokud dokážete, o co jsem vás požádal, umožníte mi porovnání mých genetických dat z dna všech lidí v tomto světě, zopakoval JFK klidně. V tomto. Opáčil posměšně Stravinsky. To vypadá, jako byste pocházel z nějakého jiného. Kovář to přešel bez komentáře. Potřebuji vědět, co máte. Abych pro vás zdna vytáhl ty správné znaky nutné k porovnání, přidal si Stravinsky další podmínku. John přikývl. Nebyl na genetiku odborník, ale něco takového ho při studiu napadlo. Přístup k datovému skladu, podal mu kartu s kódy. Bude tam uloženo to, co ze vzorků dostanou mý lidé. Ale já chci i biologický materiál, provedu vlastní analýzu. Nevěřím nikomu, jen sobě, ušklíbil se pohrdavě Stravinsky. Řekněte kam, kurýr vám ho doručí, souhlasil JFK. Sice se mu to příliš nelíbilo, alespoň však bude mít větší jistotu. Dám vám vědět a také na vás budu potřebovat soukromé spojení nejvyšší úrovně. A až vám pošlu výsledky, chci lístek na žemli, jinak. JFK na nevyřčenou výhrušku nezareagoval, jen přikývl. Měl nepříjemný pocit, že právě uzavřel smlouvu s ďáblem.